zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch, powtórzę co wiem. Dziś na dużej przerwie będzie znów radość, niebo drugie śniadanie z przyjaciółmi zjem. Też zdrowy miks, warzywno owocowy to nowy hit. Ideał śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej, sprawdź jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda złożył hołd ofiarom zbrodni katyńskiej na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni pod Kijowem. Jeżeli Sąd Najwyższy nie unieważni wyborów, odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego, zapowiada marszałek Sejmu. W Sopocie trwa 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 2 Teatry. Prezydent Andrzej Duda, kończąc pożegnalną wizytę w Ukrainie w roli szefa państwa, złożył hołd ofiarom zbrodni katyńskiej na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni pod Kijowem. To jeden z czterech cmentarzy katyńskich, który mimo trwającej w Ukrainie wojny pozostaje otwarty dla rodzin pomordowanych. Druga taka nekropolia na terytorium Ukrainy w Charkowie jest zamknięta z powodu rosyjskich ostrzałów. Dwa pozostałe cmentarze znajdują się w Rosji, w Katyniu i Miednoje. Na sierpniu 2024 roku cmentarz w Bykowni o mało nie został zniszczony przez rosyjską rakietę, która leciała na Kijów. Jej odłamki wraz z głowicą z 700-kilogramowym ładunkiem wybuchowym spadły w odległości 30-40 metrów od kompleksu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeżeli Sąd Najwyższy nie unieważni wyborów, to on odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia zabrał głos po spotkaniu Rady Krajowej swojego ugrupowania Polski 2050. Jeżeli Sąd Najwyższy, ta izba, którą mamy i niestety innej nie mamy, bo musimy sobie dopiero tę sytuację wyczyścić, nie wyda postanowienia o nieważności wyborów prezydenckich, zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia i odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego. Kropka. We wtorek 1 lipca Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Do Sądu Najwyższego trafiło około 56 tysięcy protestów wyborczych. Po raz kolejny policzono kozice w Tatrach. Takie liczenie odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Polscy i słowaccy przyrodnicy naliczyli w sumie 740 kozic, w tym 94 młode. Choć liczby te są porównywalne do wyników z ostatnich lat, to odnotowano jednak wyższy odsetek młodych osobników, z około 10 do prawie 13%. Nie jest to jeszcze satysfakcjonująca liczba, bo dobrze byłoby, gdyby było powyżej 15%, ale w perspektywie ostatnich 4 lat jest to najwyższy procent. Tłumaczył ekspert Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodaje, że ilość młodych kozic może napawać ostrożnym optymizmem. Daje nam to taką informację, że prawdopodobnie ten spadek po 2018 się zatrzymał i utrzymuje się. Teraz będziemy obserwować, jaka dalsza tendencja będzie. Liczenie kozic w Tatrach odbywa się dwa razy w roku. Na jesieni eksperci skupiają się na liczbie młodych, natomiast na wiosnę starają się policzyć całą populację. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków. Prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. W Sopocie trwa 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 2 Teatry. Wyjątkową atrakcją są słuchowiska na żywo. Publiczność mogła dziś podziwiać Grażynę Wolszczak i Bartosza Opanie w słuchowisku na żywo. Każdy człowiek jest wymyślony. Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Nic nie obiecywałem. Nic mi nie obiecywałeś. Wszystko to twoja wina. Wszystko to twoja. Co ja mam wina zrobić? No emocje nadspodziewane, ja uważam. No nie spodziewałam się swoich emocji takich. Jak umarł, to się popłakałam, naprawdę. Co mnie zaskoczyło bardzo. Tak naprawdę każdy z nas lekko improwizował. Zazwyczaj można sobie pozwolić na powtórki lub też powtórzyć dubel, a tutaj nie bardzo można było, prawda? I to było trudne. No jesteśmy po prostu w niebo wzięci w tej chwili po tym spektaklu. No coś cudownego. Takich więcej poprosimy. Ja powiem, że jestem tak wzruszony, że się popłakałem, bo tak wszedłem w tą sztukę. Cudowna. No mamy głowy pełne wrażeń dzisiaj. Kolejne słuchowiska na żywo na zakończenie festiwalu w poniedziałek. Uprzejmie napadam Magdy Drab z udziałem Agnieszki Więdłoch i Antoniego Pawlickiego oraz dla dzieci Szok w sosie malinowym Grzegorza Kazdemkę. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 23%. Na coraz większym obszarze Polski występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Idze Świątek nie udało się po raz pierwszy wygrać się turnieju na kortach trawiastych. Final w Bad Homburg. Świątek przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6-5-7. Teraz Polka uda się do Londynu, gdzie w poniedziałek rozpocznie się Wimbledon. W pierwszej rundzie Polka zagra z Rosjanką Poliną Kudiermietową. Brawa również dla polskich koszykarek 3-3, które zagrają w półfinale Mistrzostw Świata w Ulan Bator. Polki sprawiły niespodziankę, wygrywające w ćwierćfinale z Francją 19-15. W walce o finał nasze reprezentantki zagrają z Mongolią, mówi Klaudia Gerthen. Te drużyny, które nie były faworytem, wygrały i to jest na pewno znak dla nas. No i stało się. Jutro mamy Mongolię, bardzo się cieszymy. Grałyśmy z tym zespołem przed turniejem i mam nadzieję, że jeżeli zatrzymamy ich rzuty z dystansu, to wygramy to spotkanie. Gramy o finał, gramy z gospodarzem i na pewno będzie głośno, ale my wszystko zrobimy, żeby po prostu wygrać i zostawić to na parkiecie. Mecz z Mongolią jutro o 11.25. Polscy żużlowcy obronili tytuł drużynowych Mistrzostw Europy. W Gdańsku Polacy byli lepsi od Danii i Szwecji. Czwarte miejsce zajęła Ukraina. Bartosz Zmarzlik był zadowolony z dyspozycji swojej i kolegów. A myślę, że bardzo fajny turniej dla polskiego teamu. Troszkę stresu na początku, ale zaraz połapaliśmy wszyscy jako zespół dobre ustawienia i nikt z nas też tutaj nie ma okazji za dużo do pojeżdżenia. Niby u siebie, ale jak na wyjeździe, także też fajnie, zadowolenie, że tak wyszło. To czwarte zwycięstwo Polski w czteroletniej historii tych zawodów. Na koniec jeszcze Formuła 1. Brytyjczyk Lando Norris wygrał kwalifikacje do Grand Prix Austrii. Drugie miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Dla Norrisa było to 12. pole position w karierze. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na północy, od 24 do 28 na pozostałym obszarze, najcieplej 29 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Beko 180 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2297. Teraz za 2099 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tour de Pologne Junior. Start 4 sierpnia w Legnicy, a później w Karpaczu i Cieszynie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No nieźle, koncertowe wakacje. Przyjeżdżam koło Stadionu Narodowego, a tam setki, jak nie tysiące młodych ludzi. Przyjeżdżam koło łazienek, też gra muzyka. No o koncertach jeszcze dzisiaj będzie. Jazz and Bass. Dokładnie, co do 10 sekund, 10 minut po godzinie 21, co w sobotę oznacza jedno. Dobry wieczór albo cześć. Mówi Michał Grabek-Grabkowski, witam w audycji Jazz and Bass, którą dzisiaj zrealizuje Anna Regulska. Tradycyjnie mamy niecałe 2 godziny, które wypełni muzyka. Muzyka cyfrowa, muzyka z płyt kompaktowych, muzyka z płyt winylowych. Wszystkie te nośniki przywiozłem dzisiaj na rowerze. Nie zmieściły mi się do koszyka, także winyle zostały przypięte do bagażnika odpowiednio. No ale są. Przypominam o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli potrzebujecie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce się pobawić w media społecznościowe, zapraszam na profile Trójki, zapraszam na profile, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Po 22 dziś połączymy się z Bartłomiejem Dziadoszem z zespołu Cycle of Culture. Mam nadzieję, że to znany już zespół słuchaczom audycji Jazz and Bass. Bartek opowie o planach zespołu, o planach koncertowych, a dokładnie o warszawskich planach koncertowych. No właśnie, koncerty. Jest ich teraz dużo, no bo sezon w pełni. Dziś, tak jak powiedziałem, Stadion Narodowy okupowany przez nastolatków, których setki na ulicy musiałem mijać rowerem, a ja sam w minioną środę byłem może nie na stadionie, a w warszawskiej progresji. I get back from tour and suddenly it doesn't seem like much fun to be off my face at 10:45 a.m. I see through you. I feel awful. This voice is talking to me. This ain't even funny. The iron has been on in my house for 4 weeks. I'm about to do something stupid. I didn't say why my manager got leery and smacked me. These headaches are getting unbearably nasty. Staring at the crack work, looking scary with my brandy. The rock and roll cliche walks in and then smacked me. Carelessly racking out praying just to handle the fear. I do a line but then panic and feel a bit pranging. So I glug Marlon from the bottle to ease off the panic. Then when it starts wearing off I just feel a bit sad. Snort more tour support and then have a drink. The bruise on the side of my head is madly banging. The only reason I started this was to deal me a laughing. The only reason I started this was to deal me a laughing. You're pranging out, I see through you. This voice is talking to me, this ain't even funny. I see through you. I'm about to do something stupid. Stings when I ding, stings like up. And it's not just to rock and knock out the clock. My days are spent swerving prangs like old Bill and a Jag. But reality keeps on like a nag. Stop it, before you cop it. Off the rails. I'm styling pain, by injustice jailed and through a tabloid crossword nail. Junkie rocker hailed and up here in the morning too minging to sing. And there's not much worse than that, except perhaps death. Praying's a night that gets darker and darker, that light that gets starker and starker. Praying is a bend with a capital B, life's all mixed up of late. I can't see through you, seeing through me. You're praying. Trying to walk tall and look past. This voice is talking to me, this ain't even funny. Praying when you're on remand and can't face the cheers and jeers in the yard. I'm about to do something stupid. You're praying, oh, I see through you. This voice is talking to me, this ain't even funny. I see through you. I'm about to do something stupid. The girl in my bed is kinda distant right now. I know she's thinking she's a bit frightened somehow. I don't think she realised what I'd invited her back to my house. I don't want anyone to see me like this right now. All sorts of thoughts rolling back in my eyes. I've been a poor sport thoughts dancing my mind. A banging headache, dancing prang by their side. Dancing with the pictures from the past of my life. I don't remember any of what I just thought at all. Or the conclusion prior to when I forgot it all. Panicking a bit, getting frightened of fuck all. So nursing my bruise I drink right from the bottle. I don't want anyone I know to see me like this. My fibs in single became lies in lists. She's gonna sell tell no doubt. Fuck it, I'm not gonna stop drinking though. I can't for now. You're pranging, oh, I see through you. This voice is talking to me, this ain't even funny. I see through you. I'm about to do something stupid. Right now logic states I need to be not contemplating suicide. With rational thought, it would seem that I need to be not doing the stuff that makes death seem like an easier option. I need a totally Trojan plan right now. No właśnie, tak patrzę na ten singiel, chyba jakiś kosz taki w sklepie w Wielkiej Brytanii albo jakiś kosz w sklepie z przecenionymi singlami w Berlinie. Pranging Out. Cieszę się, że mam te single. Tutaj wersja utworu razem z Pete'em Dohertym, formacja The Streets. Nie bez kozery na początku naszego dzisiejszego spotkania, bo tydzień temu marzyłem o tym, aby powiedzieć dzisiaj do mikrofonu, byłem na wspaniałym koncercie w warszawskiej Progresji. No i mogę powiedzieć, bo byłem na doskonałym koncercie w warszawskiej Progresji. To było kolejne spotkanie Mike'a Skinnera, The Streets, z polską publicznością. No, wcześniej przyznam się szczerze, myślałem, że usłyszymy rozkapryszonego gościa, który przyjechał tylko po to, aby odegrać kilka utworów, a tu okazuje się, że nie. Że dostaliśmy set idealnie przygotowany, idealnie zaaranżowany, odegrany, z doskonałym tempem. Lider uśmiechnięty, rozgadany, chętny do kontaktu z publicznością, miły i towarzyski. A różnie to z Mike'em Skinnerem przecież bywało. A sam set, no to taki the best of. Zaczęło się od pierwszej piosenki z pierwszej płyty zespołu The Streets, czyli Turn the Page, a potem przez 90 minut Mike Skinner częstował razem z pięcioosobowym zespołem nas tym, co tak bardzo lubimy. Trzymał fason, trzymał styl, stawiał na UK Garage, na bas. No, niech żałują ci, którzy w minioną środę nie byli w warszawskiej Progresji, chociaż dla takich też coś mam dziś przygotowane. Anyway, this is my next single. Thank you for listening to The Streets. I hope you got a Valentine's card and not from Sky Plus. Ah, see, the thing that's got it all fucked up now is camera phones. How the hell am I supposed to be able to do a line in front of complete strangers when I know they've all got camera phones? When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a big spoil. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. 10 pages in papers don't tell tales that are always to the line of the truth. It's to the line and which is most likely you'll have the time or enough finance too soon. Which is why it's so frightening buying papers in the morning, fearing the next Mike Skinner scoop. Cause you used to believe what I read, so now I know that everyone will believe that it's true. But I realise with you the truth can be a whole lot worse than the fact. In my whole life I never thought I'd see a pop star smoke crowd. And I must admit I was quite shocked with that thing you did with me on my back. But outside in the lobby I shouldn't have laughed when you slapped that man. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. So much fun, I really got to lie to you all night, real. I really hope that you'd stay. Considering the amount of prank you've done, you looked amazing on the UK. You land dances, no promo, cameras flashing, get in the van, zoom away. I wake up like this, my beat feel hungover and sorry for my doomy day. But I know I got a bit close to you, and as you found it fucking boring, you taught me so much about how to deal with the fire I'd fallen. And what version of a room I would next day be everyone's story of me. You taught me all the realities and turn the page and ignore me. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. The way you try to find a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. I had to rest my beer hat, delete my dealer's number and unroll my banknotes. And we were on borrowed time anyway, what with the daily toilet papers not knowing. And I knew that when the people who thought they knew you when they found out, I would have been mocked. Which is ironic, cause in reality, standing next to you, I look fucking soft. Whenever I see you on MTV, I must up my big white smile and pass the children's appeal, I see the darkness behind. We both know the scratches on my back much better than their illusion lies. I miss the bitch in this game, but I'm glad I got out in time. When you're a famous boy, it gets really easy to kick out. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl, it's all so famous too. It feels just like when you wasn't famous. Hey. Seriously, thank you very much for coming out to see the streets and paying good money. When I Wasn't Famous, single, tak jak i Pranging Out, zapowiadający album The Hardest Way to Make an Easy Living, trzeci album w dorobku formacji The Streets. No i tutaj, tak jak w przypadku pierwszego singla, strona B, czyli nagranie tytułowe z londyńskiej Astorii, z nieistniejącego już klubu Astoria. No i zawsze przy takich okazjach chwalę się, że miałem przyjemność w 2004 roku być na koncercie The Streets właśnie we wcześniej wspomnianej Astorii, kiedy Mike Skinner był no, w świetle Jupiterów wtedy chyba na najwyższym, w takim punkcie kulminacyjnym, jeżeli chodzi o swoją karierę. Pięknie się to wspomina, jeden z koncertów życia, ale ten środowy też na pewno gdzieś głęboko w uchu i w sercu zostanie. Setlista, tak jak powiedziałem, The Best Of, skupiona na pierwszej płycie, było Turn the Page, Let's Push Things Forward, Don't Mock Yourself, Everything is Borrowed, czyli z późniejszych płyt, Has It Come to This. To było 90 minut naprawdę niesamowitej rozrywki klubowej, niesamowitego brytyjskiego grania, podszytego, tak jak powiedziałem, ciekawym basem. No i wspaniały kontakt z publicznością, niezła gra instrumentalistów, wszystko cudownie zaaranżowane. No, niech żałują ci, tak jak powiedziałem, którzy nie byli. W dobie koncertów, których mamy teraz w nadmiarze, warto wybierać się na takie, które będziemy pamiętali i myślę, że ten koncert na pewno na długo zostanie w pamięci tych, którzy na nim byli. The Streets. Jeszcze jeden singiel, nie ukrywam, jest dzisiaj z nami, ale on może w drugiej godzinie. Nie powiem, co to, a już jest popękany i ma swoje lata. Teraz mamy 22 minuty po godzinie 21. To jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Jeżeli ktoś tak przypadkowo Trójkę włączył o tej porze, no to do godziny 23 słuchamy muzyki i cieszymy się nią. Teraz jest okazja ku temu, bo mamy nowy singiel od Fortet. no to jest niemalże oczywiste za każdym razem, że kiedy słyszymy o to nowość od Fortet, no to wiemy, że ta nowość będzie miała to coś, ten styl, tę klasę, ten sznyt i tą klubową magię. I tak jest, tutaj artysta posłużył się utworem Mazzy Star Into Dust z 1993 roku i rzeczywiście ten utwór był motywem przewodnim, jeżeli chodzi o nową produkcję od Fortet. No i przy takim tempie weekendowym, sobotnim zostaniemy, bo w końcu rozpakowałem tą płytę z remiksami z ostatniego krążka The Cure. Nie wiedziałem, że to będą trzy płyty i tyle słuchania. No i okazuje się, że mimo tego oczywiście, że album doskonały, no to można na nim znaleźć smaczki. powiem zupełnie szczerze i przyznam się, że do takich eksperymentów, ale mówiąc w dobrym tego słowa znaczeniu, jak remiksowanie nagrań wielce popularnych grup, to podchodzę z lekkim dystansem, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro taka oficjalna płyta się ukazała, no to zespół przecież musiał przybić pieczątkę i wyrazić na to zgodę, aby poszły w świat te interpretacje z ostatniej płyty formacji The Cure. No okazuje się, że na albumie Mixes of the Lost World no dostajemy niesamowite fragmenty muzyczne, bo tak jak wcześniej wspomniałem, album w wersji podstawowej to płyta genialna, a tutaj mamy plejadę różnych elektronicznych producentów i ludzi, którzy w świecie elektroniki liczą się bardzo, którzy na warsztat wzięli kompozycję z ostatniego krążka grupy Roberta Smitha. I Can Never Say Goodbye, tutaj w interpretacji norweskiego DJ-a Techno Mental Overdrive. Tak jak powiedziałem, albumów krążków, krążki są trzy, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. No i można przebierać, można słuchać. Stylistycznie też jest to płyta zróżnicowana, także do wyboru, do koloru. Dziś tylko jeden fragment, no ale nie ukrywam, że jeszcze bardziej zapoznam się z tym wszystkim, co na tych trzech płytach się znajduje. No i będę wracał chyba do tych składankowych tutaj przebojów, bo jest czego słuchać. Zresztą to nie pierwsza płyta formacji The Cure z remiksami ich własnych piosenek, ale o tym słuchacze Trójki przecież doskonale wiedzą. 25 minut do godziny 22. No, jak pięknie nam coś już tutaj przygrywa. Czyli zmieniamy muzycznie klimat naszego dzisiejszego spotkania. Nie będzie już w tym momencie tanecznie, chociaż tańczyć przy tym można. Nie będzie klubowo, nie będzie elektronicznie, a będzie jak? Tak jak na nowej płycie od zespołu Go Go Penguin. absolutnie obezwładniające te dźwięki. Zresztą, jak na każdej płycie, a ja lubię takie wiadomości, myślę, że nie tylko ja, wiadomości pod tytułem Nowy Long Play Go Go Penguin. Może niektórzy nie wiedzą, to trio z Manchesteru, które przez lata przyzwyczaiło nas do tworzenia niebanalnych produkcji. Ich muzyka to na pewno już nie jazz, czy muzyka elektroniczna, to świat dźwiękowy, który wybiega poza te ramy i ciężko jest tak naprawdę scharakteryzować to, co dzieje się na płytach tego tria. To na pewno dzieła mocno dojrzałe, które zabierają słuchacza w magiczne podróże, jakby nie było. Tu nie ma miejsca na niepotrzebny czy niepasujący do reszty dźwięk. I tak jest na tej nowej płycie. Ona zatytułowana jest Necessary Fictions. Czasem chciałoby się nadać bardziej dynamiczny charakter audycji i powiedzieć coś na końcu utworu, ale czasem chyba nie wypada, bo ta muzyka zabiera nas w niezwykłą podróż. Chris Illingworth, fortepian, syntezatory, Nick Blacka, kontrabas i elektronika oraz John Scott na perkusji. Chociaż, co jest nowe w przypadku zespołu Go Go Penguin, na tej nowej płycie Necessary Fiction pojawia się wokal. Gościnnie występuje Dodi Matsiko oraz smyczki, które były słyszane chociażby w tym utworze przed chwilą w wykonaniu Manchester Collective. Nowy album Go Go Penguin. Jesteśmy w Manchesterze. No i jeszcze jedno nagranie z tej płyty i jeszcze raz smyczki Manchester Collective. No, wydawać by się mogło, że nic tej muzyce już nie potrzeba, ale kiedy pojawiają się dodatkowe smyczki, no to ten jeden ważny kolor więcej jest w muzyce Go Go Penguin, no i to nadaje takiego smaku. Necessary Fictions, ostatni album Tria z Manchesteru, które od lat wypracowało swój charakterystyczny styl, nie schodzi poniżej pewnego poziomu i brnie ścieżką, którą sobie trio wydeptało od wielu, wielu lat. Myślę, że do albumu wrócimy. Już nie dzisiaj, bo nie starczy na to czasu. Przypominam, w drugiej godzinie łączymy się z Bartoszem Dziadoszem z formacji Cycle of Culture. Wrócimy do The Streets. Pokręcą się płyty winylowe. No i tylko tyle mogę powiedzieć o tym, co w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. 8 minut pozostało do 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli komuś zachciałoby się skontaktować z prowadzącym tę audycję, a jeżeli nie, to do serwisu słuchamy fragmentu z ostatniej płyty Joe Armond Jonesa.